Daniel, bună dimineața, matinalul Club, eu începe chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. Salutare, salutare, DJ Axe și Olix împreună cu voi până la 10, bine v-am regăsit, începem ziua de marți de împreună, da, 3 ceasuri de mix, 3 ceasuri nebune, 3 ceasuri cu delichisuri primite de la voi. Iar puțin mai încolo, pentru că marți avem debutanți, lansăm un proiect nou, să aflați despre ce este vorba în vreo 30 și ceva de minute. Proiectul se numește Mamacita, mai mult despre proiect aflăm undeva după 7 și jumătate. O luăm ușor de la un 88 BPM, Jesse J, Price Tag. Ne tenim și cu Eminem și Rihanna, Love The Way You Lie, Esquire and Offbeat Remix. Și Fly Project, Goodbye. DJ Anx și Olix, așteptăm de richisurile voastre începând de acum la 0722 20 60 20 și pe facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! Y tú sabes que digo. Tú sabes que digo. La 0722 20 60 20, de la Andreea pentru Zoli. Te iubesc foarte, foarte mult. Vreau să fac o dedicație pentru toată lumea care mă cunoaște, DJ Bebeluș din Brașov. Yo! Să fie pentru voi, sunteți foarte scumpi. Mulțumim foarte, foarte mult. Pentru Andreea, pentru partidul Kiss FM, vă mulțumesc pentru o seară minunată. Oh. Îmi dați o cadă, m-am distrat așa ca pentru înainte de BAC, zice Ioana din Târgoviște. Apropo de BAC, le spunem tuturor celor care sunt în sesiune, celor care dau BAC-ul acum, multă, multă baftă! Pentru toți chisomanii de la Maria din Târgoviște și pentru cei mai cei DJ, se știe... Pahare, 1000, pe datorie! Bun, asta, din paraziții! Da, un dedichis din partea lui Paul și Cipri pentru colegii din clasa noua F de la Angel, rugină din Vaslui. Ne găsiți și pe Facebook. Clasa noua F. Foarte tare! De la Oana pentru Dan Tir, Udrea, Adrian, Titi, Bocu și nu în ultimul rând pentru șeful meu, Robert. Cel mai tare șef, se știe! Care este? Avem... Ale ale de la Alessia, Michel și Randy imediat, Only You. Și una mai veche de la Dr. Cucio și Marta Bolaños, La tarde se ha puesto triste. Un remix versus Cassius, de fapt este un mashup, un bootleg, cum se mai spune, nici noi nu știm. Și trebuie să spunem că tocmai am dat startul de kiss-urilor pe facebook.com/KissFM România. Le citim în vreo 10-11 minute, pregătiți-vă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss in the mix, yo. Come on, here we go. put you on repeat. Let me put you on repeat. Let me put you on repeat. Let me put it in. No surrender, no retreat. Baby, this is not a trick. Let me put you on my bed. Babe, babe, babe, babe, babe. Slow down a little bit. I'ma take it to the beat. Let me put you on repeat. ascultători, Kiss Kiss Remix. Da, decât să facem noi karaoke, da, mai bine citim dedicațiile de acum vreo 13 minute de pe facebook.com/KissFM România. Avem postarea colegului nostru Oliver Simionescu, nu știm cine este, da, dar a postat. Maxim Daria pentru cei mai tari Kiss FM, Milan Alexia, Neața Băieți pentru voi kissomani și pentru iubitul meu Geo, te iubesc foarte, foarte mult. Vă salut de la Bacău și apropo, la noi când mai veniți, că mi este foarte dor de un party cu voi. Da, la Bacău, nu știu. Probabil la toamnă sau în curând, da. Ia să vedem, genul de Kiss pentru toți prietenii care ascultă, dar și pentru toată lumea de pe Facebook. Enjoy, gen 11, ce pedagogic turnul Severin, like. Și Lucian Andrei pentru iubita mea cu mesajul te ador, pentru voi doi, pentru Andrele, pentru Aisha și Danuța. Raluca zice pentru scumpele mele prietene Ela și Lidia, vă iubesc foarte, foarte mult și toți chisomanii de pe Facebook. Onea Bogdan pentru clasa 5-a B din Comânești. Constantin Cioară pentru Horea și Pofta de Castraveți, să nu-ți te îngât. Pizzu Danuț pentru Dijan și Olix, ce mai tare, Love Kiss FM. Tsuni din partea mea, Tsuni pentru iubita mea Ioana și pentru toți și din KTK și pentru voi, bineînțeles, vă kiss you! Și mai sunt o grămadă, mai avem, hai să luăm și la final, Alina, unde de kiss pentru Andrei și colegii mei, mai avem câteva zile și o luăm fiecare pe drumuri diferite. Aoleu. Olix a spus acolo că, da. Alina Florina, unde, asta, da, tocmai asta le-a zis. Petrica Ciocărlan pentru iubita mea soție Geta, pentru Cosmin, My Boy și pentru toți kissomanii, I love Kiss FM. Și acum avem încă 1-2, mai luăm de sus, de acolo. Zice Constantin, am avut Sorin, de la Sorin pentru Claudia cu mesajul fă peștele la odată că mor de foame și Dragoș, Hello DJ și Olix, vreau să dedic toate piesele voastre super tari colegilor mei din Racoviță, clasa 6-a din Cluj. Mulțumim frumos, dacă e marți, e timpul să vă spunem unde ne întâlnim în acest weekend. Avem super evenimente. Uite, hai să începem de joi, pentru că petrecerile încep de joi. Da, joi avem Kiss Kiss in the Mix Party cu DJ Young în Master Pub din Iași. Ne întâlnim în Dealul Popoului, la cel mai mare pub din Iași. Vineri, partidul Kiss FM este în Black Ball Club din Brăila, pentru prima dată la Brăila partidul Kiss FM, iar sâmbătă ne vedem în Club Ice Cube Braza, de unde vom transmite în direct pe Kiss cu Andreea Beria în studio de data asta. Și tot sâmbătă Kiss Kiss in the Mix Party continuă în Satu Mare la Chevrolet Drag Racing 2011, un super eveniment cu mașini, cu fete frumoase și cu, și cu multă muzică. Bun, încă 3 piese foarte, foarte șmechere vin chiar acum la Kiss Kiss Remix. Accent și Ruxandra Barr, Feelings on Fire. Anna, Tell Me Why. Și Don Omar cu Lucenzo, Dansa cu Duro. Cause I'm dreaming

jumate în acest moment de piese mixate, neîntrerupte de reclame la Kiss Kiss in a Mix. Vă spuneam că astăzi avem un proiect debutant la Kiss Kiss Remix. Este vorba despre o fată, dar ea vine cu niște băieți. Poate ați făcut legătura, poate nu. Băieții de la Narcotic Sound vor fi în câteva clipe în studioul Kiss FM să prezinte un nou proiect lucrat de ei. O să ne povestească imediat după pauză despre ce este vorba și cine e fata. Bun, pauză scurtă și revenim în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss in the Mix. Yeah. You are listening to Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the Mix. Back to the party. Yo, back to the party. 7:48 de minute. Încă o piesă și apoi avem invitați. Dacă e marți, sunt debutanți. Plus niște băieți pe care îi știți cu siguranță. Narcotic Sound vine în studioul Kiss FM în câteva minute. Cu alte cuvinte, ei vin să lanseze un proiect nou care se numește Mamacita. O să aflați despre ce este vorba în câteva clipe, vreo 3 minute, cam așa. Ca de obicei, o să așteptăm feedback-ul vostru și pe facebook.com/KissFM România, dar și pe numărul nostru de SMS-uri pe 0722 20 60 20. Continuăm mixul simplu și convict. Piesa pe care o știți cu siguranță, asta o ascultăm acum, iar după piesa, exact cum zicea și DJ Young, ne întâlnim cu invitații de astăzi de la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olix, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Twenty-five. Psychotic Sound, împreună cu Christian D și Mamacita. O să ziceți, dar ce? Au venit cu piesa veche. Stai, înainte să vorbim cu ei, ridică cele două căi, primele două, dai un... Nu, asta alea, da. Așa. Atenție maximă, avem jingle! Pregătiți-vă! Kiss Kiss in the Mix are... invitat în studio! Oh, ia uite cortina. Yeah. Frumos, frumos, nu? Mamă, cât de tare. Hello, bună seara, băieți. Hello, bună seara. Salutare, hello. Salutare. Stai așa, că auzim o voce de fată. Cine este fata? Spuneți-ne, povestiți-ne. Băi, fata este Mamacita. Am găsit-o pe cea mai tare Mamacita posibilă. Okay. Colegă. Cred că foarte mulți o recunoașteți după vocea din Dansa Bonito. Yes. Deci e fata este... din piesă. Da, păi da, nu, da. Stai așa. Ia microfonul și spune să ne dăm seama că... Că nu e vocea făcută pe calculator? Nu, că e vocea ta, că nu știu, să... Da. Ceva, zine ceva în stilul ăla la... nouă, cel puțin, ne-a plăcut foarte mult partea feminină din Dansa Bonito. Normal, așa sunteți voi mereu. Păi să procedăm. Narcotic sounds brought in the vibe. Christian D is on the line. Hai că ea e, check your style, make it right. Call your people, let's go wild. Oh my god. Do you really, really wanna play non-stop? Hold them boy. Don't forget to bring your toys. Looking at you just makes me hot. Go boy and hit the spot. Everybody wanna scream, whoa. Wanna see, wanna feel, baby, check my flow. Ay, meu coração. Basta me ver a ser oler para tocar. Am reorchestrat piesa chiar acum. Băi, ați nebunit. S-au dezvânțit. Bun, Christian D, Mamacita și Marius de la Narcotic Sound în studio cu noi. Bun, astăzi, pentru că suntem marți la noi, seara debutanților, ați venit voi cu Mamacita. Povestiți-ne despre ea, cine este ea, cum ați găsit-o și o să ascultăm imediat piesa ei în premieră. Băi, căutam o voce foarte tare pentru Dansa Bonito. Chiar nu ne-am gândit la ea, pentru că nu... O cunoșteați pe vremea aia. A fost random. Nu o cunoșteam, dar a fost foarte multe voci în capul nostru, nume de persoane cu voci, adică nume de persoane talentate, dar știi cum e când piesa e făcută pentru cineva, nu știu cum s-a întâmplat, printr-o cunoștință, cineva ne-a făcut o legătură și a venit în studio, ne-a surprins din prima, deci am tras piesa fix în seara în care ne-am cunoscut. Mamă, foarte tare, foarte tare. Din prima ne-am plăcut și acum am ajuns să lucrăm împreună. Suntem colegi în studio. Formăm o echipă. Exact, suntem o familie. Ieșim, lucrăm. Mai spune tu ce faci. Ne distrăm. Da, chiar vreau să te întreb, cum e să lucrezi cu băieții în studio? E bine, vă distrați, multă muncă, pun biciu pe tine, nu știu. Nu, no, nu e biciu pe ei. Are atitudine. Nu, asta deja e kinky. Asta e rolul Mamacitei, nu? Da. Băi, ea ne ține în frâu, vreau să vă spune, băi, e timpul să mai mâncați și voi sănătos. E timpul să mai dormiți nopțile. Păi terminați cu... E bine că vă ține în frâu și nu în hamuri. Că da. Ne gândeam la beach, hamuri. Băi, asta... Băi, gândiți-vă că are și ea un prieten, probabil, sau nu? Da. Noi suntem doar prieteni, suntem gașcă, gen. Sigur că da. Deci e interesant să lucrați cu o fată în studio. Fetele sunt talentate. E un subiect oarecum ușor misogin ăsta cu fete în studio, la producție. Ai, frate, vă se poate. De ce nu suntem pirați? În barca noastră intră și fete, de ce nu? Băi, chiar n-am dorit. Tu știi mai bine, ai văzut, că mergem la mare și cu Mamacite. Și chiar am experiență în studio cu Aisa, lucrez la fel și eu sunt în aceeași barcă. Fetele sunt foarte, foarte bune pe producție, da. Și e interesant să le vezi că lucrează cu un Cubase, cu un soft de voci. E foarte tare, deci momentele alea când noi dormim și ea ne sună non-stop. Haideți, mă, în studio. Hai să vedem ce am făcut. E gata piesa. Foarte tare. Ok, hai să ascultăm atunci Mamacita este numele ei, da? Proiectul Mamacita cu prima piesă, cum se numește? Love Session. Oh, băi, bun. Băi, vrem să le spunem ascultătorilor că în acest moment vom da drumul și pe YouTube piesei. Deci pe canalul nostru Narcotic Sound Official. Și piesa, adică numele ei se scrie Mamacita, normal, da? Mamacita, exact cum se scria Nu Mamacita, nu no, Mama... Mamacita românească, autentică. Ok, foarte bine. În acest moment s-a întâmplat și startul pe YouTube. Avem acolo teaserul piesei, varianta fără videoclip, varianta audio a piesei. Băi, da? E o animație foarte tare. Ah, bun, bun, bun. Da, hai că o să-i dăm și noi search. Gata, și jingle-ul de premieră. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Session se cheamă piesa, este invitată în studio împreună cu cei de la Narcotic Sound, mă rog, Marius de la Narcotic Sound și Christian D. Sună foarte bine, piesa este exact de vară. Aia e, de acolo. Stai așa, să dăm un refresh pe Facebook. Fresh. Haide să, zic o, să vă zic o chestie. Mama asta își dorește foarte mult să aplauzele alea, le tot auzea la radio. Ia, yeah, două, trei și... Uite, avem pe facebook.com să avem România tare, piesa hit, spune cineva... Alice zice, Olix face super, da, ce tare piesa, super piesa. De unde o pot downloada, băieți? Wow, sună bine, de unde pot o puneți, la download undeva? Sau momentan doar pe YouTube? Și... Băi, poate varianta asta lungă o să o facem cadou fanilor. La lumea, în club. Dar în... tot așa, pe pagina de Facebook, trebuie să urmărească, să dea like-uri. Tocmai a apărut pe Facebook-ul vostru, pe Narcotic Sound Official, cineva, bine, cred că voi ați spus link-ul mai devreme și am găsit acolo YouTube-ul. Trebuie să ne uităm și noi la animație. Iar ne uităm la radio. Da, ne uităm la radio. Ideea e să intrați pe facebook.com/narcoticsoundofficial, da? Yes. Și acolo este linkul către noua piesă lansată în această seară, Love Session se numește. Hai că am făcut și premiera piesei, am zis și de site-uri, alte site-uri de adăugat sau alte Facebook. Stai așa că avem un remix sau video. Opa, ce remix? Un remix în premieră. Un remix în premieră, nu? Avem un remix, da. Băi, surpriza a doi. Spune Cristi cu despre ea. Da, surpriza a doi. Ok. Cristian D, hai să vedem. Este vorba de un remix la Dansa Bonito, făcut de cei de la Radio Killer și yes, sper să vă placă. O să-l ascultăm, cred că imediat după pauză, nu? Da, după mică pauză pe care o facem chiar acum. Baftă maximă, încheiem acum cu ei. Da. Alte întrebări pentru mamacita? Nu. Unde o găsește lumea și pe ea? Un Facebook, un site, un ceva, niște... Bine, pozele o să le facem noi și o să le punem, dar nu știu... Mamasita.ro facebook.com/mamasitaofficial, nu? Exact, și asta cred că există deja. Dacă avem, nu există, o, o să-l facem în 3, 2, 1, gata, există. Stați-mă un pic să vă zic că e o echipă mare, da, care se ocupă de treburi. E o întreagă inginerie. Aha, bun, asta e bine. Ok, baftă maximă cu piesa Mamasitei. Ne întâlnim și la Summer Kiss. Să veniți cu toată echipa, cu mamasitele venim, voastre, cu mamasita... Venim și cu... Ha? Toate mamasitele le aducem de data. Ok, deci dar stați, numai una e mamasita. Începând de acum. Începând de mamasita, acum, faci exact. Favor. Ok, bine. Ce mai putem să zicem? În final, că pregătim acum piesa nouă, stați așa. Și când stați așa că nu e așa. E gata într-o săptămână. Mai trebuie să mai bibilim așa puțin. Ah, bun. Păi așteptăm teaserul momentan. Până atunci, care piesa. Până atunci ascultați Love Session foarte mult și sper să intre în cluburi, să o auzim și la radio și la voi peste tot. Ok, baftă maximă, să fie. Succes, ne auzim la vară. Baftă multă, băieți. Baftă multă, mamasita. Ciao. Ciao. Pauză scurtă și ne întoarcem cu remixul în premieră la Dansa Bonito. Și cu 8 minute întârziere. Oh my god, thank you. Kiss FM. Kiss FM. Is back. 1, 2, 3, 4, listen. Party people, this is DJ Young and DJ Onyx in the mix. Gata, ne-am întors cu 30 și ceva de minute de mix. Ne întrerup de reclame. Din acest moment, Star, DJ Young și Olix, a doua oră de Kiss Kiss in the mix de astăzi. Ora pe care începem, exact cum v-am promis, cu Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bonito, Radio Killer Remix, remix în premieră. Și Plan, Winnie, Abibi, iar mai apoi Laura, No More Tears. Așteptăm, începând de acum, delichisurile voastre la 0722 20 60 20 și pe facebook.com/KissFM România. În vreo câteva minute o să punem poze și relatări de aici din studioul Kiss FM cu Mamasita și cu cei de la Narcotic Sound. Bun, și de asemenea să vă spunem că avem și podcastul Kiss Kiss Remix, e updatat, e la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Remix în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Me faz chão, seu sofrimento. sou legal para sentir meu lado seu meu coração. Ai, ai, ai, teu amor me faz sentir, me apaixona se o carinho sem você não for viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir, minha menina preciosa que me faz seu suplir. Dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, envolve teu corpo. Dança bonito. Yes, Naya, it's gonna be some revolution for the dance floor tonight. Mike Diamond's wrong side, Nick, I'm all up on the place. Watch me. In Thailand, I met this fine, sweet and divine girl of my life. In Thailand, she got my mind, she got me blind, just like a dime. In Thailand, adică Stillanda, un mashup făcut de Chris Meyer pentru Still în Thailanda, adică da, da, exact, Still în Thailanda, Stillanda se numește într-o altă variantă acestui mashup. Hai să ne ocupăm de mesajele primite de la voi la 0722 20 60 20. Mai băieți, ce mâncați voi acolo? Sunteți așa de buni în ceea ce faceți? Baftă maximă, George din Ploiești. Ei bine, uite, astăzi avem gulaș, pulpe de pui prăjite. Ce da, mai luat în video? Piure de cartofi. Da, bine, hai că-mi zici și meniu. Da. Hei, suntem drus pe predeal cu Ivita Ana și rog, ascultăm. Vrem și noi Amna cu Tell Me Why. Este piesa noastră, semnează Alex. Nu știu dacă a fost. A fost mai devreme. O mai punem dacă mai e nevoie. Stai așa, să facem un loop în 3, 2, 1... Bun, aș dori și eu un drechis pentru toți lămâiștii care ascultă Kiss cu mesajul: mai sunt 10 zile până la vacanță. Nu știu care era treaba cu lămâ, dar în fine. Un drechis pentru colegul nostru Adi de la Bu și Cipri cu mesajul: rămâi pe frecvență. Pentru Simo din Predeal cu mesajul: lasă naibii taximetristul ăla, că te faci de râs, poți mai mult. Ha, foarte tare asta. Vreau să fac și eu un drechis pentru iubita mea Roxy cu mesajul: te iubesc mult, Mihai din Alexandria. Și încă unul: stau în curte și vă ascult cu boxele la maxim, cu soarele arzând și bere la rece. Vreau și eu Amsterdam Sick In Love. Super, zice Robert din Clinceni. Da, este timp, noul single Amsterdam Avenue. Cred că o să-l punem în seara asta, undeva după ora nouă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss in the Mix. Yo, avem DJ Project și Julia, mi-e dor de noi, Raluca, Out of Business. Și vine și Sonia cu Hold On LLP Remix. Kiss, Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Doar pe tale îmi scade căzute pe-o carte. Îmi spun că tu ești departe și nu știi cum arde și nu știi cum doare. Tu nu ești. Unde ești tu? Nu mai can deal your love. Jumătate de oră de mix, ne întrerup de absolut nimic. Acum e timpul să facem o pauză scurtă, iar după pauză ne întoarcem cu multe alte hituri foarte, foarte tari. Piese de la Kiss FM, din playlist-ul Kiss FM, hituri făcute de către emisiunea noastră, către Kiss Kiss Remix. Adică mai exact cu 3 piese mixate înainte de ora 9 și apoi piesa Non-House. Ok, DJ Young și Olic împreună cu voi. Imediat o să dăm și startul dedichisurilor pe Facebook, iar după pauză o să ne apucăm de ele. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the mix, back to the party. La Kiss Kiss in the Mix ziceam încă 3 super hituri mixate. Înainte de ora 9 am dat startul Daily Kiss-urilor pe facebook.com/kissfmromania. Și ne-am gândit că până se adună Daily Kiss-urile acolo, vă citim ceva de pe Google. Da, îl întrebam pe Olix, mă, ce citim și noi înainte de a intra acum, când ne întoarcem în direct, ceva de pe Google. Bun, ia, Google.ro. Două pagine deschise și am zis, hai să citim ceva de pe Google. Avem Alexandra Stan, pe care am avut-o ieri invitată la Kiss Kiss in the Mix. ASAP, Get Back ASAP, ascultăm chiar acum. Deep Side DJs, Never Be Alone, imediat varianta Kiss Kiss in the Mix. Și Sasha Lopez vine cu All My People and Andino Damasi Remix. Super hituri, super piese, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Never be alone with DJ

Blonde Adam, Phil. Foarte, foarte tare. Avem chiar acum dedichisuri primite de la voi la facebook.com/kissfmromania, la postarea lui DJ Young de acum ceva timp. Alin Constantin, pentru cei ce sunt în afara României și pentru cei care ascultă acum Kiss FM. Gabriel zice, vând castraveți și râde. Alexa, bună, vreau un dedichis pentru toți cei care dau bacul. Multă baftă, vă iubesc maxim și vă pup. Păi am ajuns. Sila Calbeza, Gabriel, ce haios ești. Ok. Bogdan. Olea Bogdan, pentru toți dinamoviști, Pitbull, give me everything. Tare asta. Mandache Cristian, mâine, dacă tot nu se face școală, fac cinste cu o bere și vă pun să ascultați o piesă bestială. Smiley, Dream Girl, trăiască berea și Kiss FM, mulțumim. Cea vreau un dedichis pentru iubita mea, Andreea, cu mesajul, te iubesc mult și dacă se poate, Alex Velea, îți mulțumesc. Țepeș Cezar, vreau să dedic toate piesele pentru cel mai bun prieten, Precob Alin, baftă la muncă. Cosmin vrea și el un derichis. Mărgineanu, te-am iubit. Hai mă, băi, Cosmin, hai. Hai să ai niște glume foarte, foarte haioase astăzi, da. Dacă o avea vreun remix și Mărgineanu, bine ar fi. Dragos zice, băi, sunteți cei mai tari, toată echipa, vă ascult și în ore vreau să dedic toate piesele prietenilor mei și mai ales lui Vicu și iubitei lui Dana. Love you! Andreas Hartel, derichis de la Sasu pentru Ursu, Patrica de la Bunei berea rece și pentru toți chisomanii, hai noroc. Pavel, pentru schimbul 4 de pe wall, vă mulțumesc. Andrei, pentru Popei Marinaru, care ne conduce în țara. Hai mă, terminați cu prostiile. Mulți panac cu Ecoli. Aoleo. Ela Dumitrescu îi mulțumește lui Pavel. Barul zice, bă, ce prețuri tari ți-au tras ăștia, bă. Era o reclamă veche de la o firmă. Alex Alexandru zice așa. Sunt cei mai tari băieți, cum se numește piesa Alexandre Stan de aseară, a fost cântată în premieră. N-a fost în premieră. Nu, videoclipul a fost în premieră, dar pe net. Nu, în rest n-a cântat. Se cheamă Get Back ASAP. E foarte, foarte simplu. Gata, avem piesa Non-House chiar acum și apoi intrăm în ultima oră de mix. DJ Young și Olix cu voi până la 10, adică încă fix 59 de minute. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close. Wrist to wrist, toe to toe, lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between us? You were sleeping next to me, arm in arm, dusk to dawn, with the curtains drawn, and a little last night on these sheets. So how come when I reach out my fingers, it seems like more. Turn around and give me one last touch that made everything feel better. FM. Check it. It's going down. The original Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Yo, party people, back to the mix, back to the party. Intrăm în ultima oră de mix, mai exact în ultimele aproape 50 de minute neîntrerupte de reclame. Din acest moment DJ Young și Olix. Hello, hello, salutare încă o dată. Începem cu 4 mega piese ora aceasta. Rapture de la Nadia Lee, varianta Vici, New Generation Remix. Avem pentru voi noul single Smiley Dream Girl. Vine și videoclipul în această săptămână, dacă am înțeles eu bine. Avem un Radio Killer Remix chiar acum. Andreea Bănică vine cu Sexy. Și apoi Mateo împreună cu Limur, Champion. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the mix, yo! E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix. The night I laid my eyes on you, felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then you left, slowly moved right in. All this time, oh my love, where you been? Me, amore, don't you know? My love, I want you so. Sugar, you make my soul complete. Your rapture tastes so

Yeah, this is my town anymore. Bringing you another number one from the Red Bass crew. Chiar așa este. Piesa originală sună și ea într-un mare fel. Și la fel și această piesă semnată Mateo și Limu Champion. Avem un super eveniment în acest weekend. Da, începând de joi, Kiss Kiss in a Mix Party se întâmplă joi în Master Pub din Iași. Ne întâlnim sus în Copou, în cel mai mare pub din Iași, la o petrecere studențească, așa pe final de nebunie, nu? De studenție. De studenție, da. Zic așa, o nebunie maximă în Iași, cu cele mai frumoase studente, desigur, nu? Și tot sâmbătă Kiss Kiss in a Mix Party se întâmplă la Satul Mare. Nu, ăla-i sâmbătă, ăla-i sâmbătă. Așa, aia ziceam, și tot sâmbătă. Nu, sâmbătă e peste două zile, asta e joi. Mai departe, vineri în ordine, așa. Lundule, avem partidul. Bine, hai să spunem, partidul Kiss FM vineri se întâmplă în Black Ball Club Brăila, partidul Kiss FM pentru prima dată la Brăila, iar sâmbătă suntem în Club Ice Cube din Breaza, cu Andreea Berghia în studio, Olic și Dan Fințescu un club, mare show mare, început cu miezul nopții. Transmis în direct pe Kiss FM, ca în fiecare sâmbătă de la miezul nopții până la 4, chiar 5 dimineața uneori, nu? Da, da, da, uneori doar până la 3, pentru că așa da. E să mai întâmplă uneori să plece lumea de vreme în club și în unele orașe. Și tot sâmbătă, că acum era momentul să spunem, avem DJ în mix la Kiss Kiss in a Mix Party, la Chevrolet Drag Racing în Satul Mare, o mega nebunie cu mașini și super fete. Am zis? Și o să auzim acolo mixurile lui DJ și pe lângă mixuri cea mai bună muzică. Dă-te mai acolo. Dă-te mai acolo cu mixul ăla. Avem 4 piese foarte, foarte tari. Andy și Stella chiar acum. Happiness, Let Me Blow Your Mind, un mashup, Me and My Monkey Dirty Remix pentru Eve și Gwen Stefani. Ne întâlnim cu Nick Camerera și Mike Diamond, Scalia, Kiss Kiss in a Mix Version și Shaka Move, Save Save. De Junk și Olix cu voi. Citim SMS-uri după aceste 4 mega hituri Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. You're listening to Kiss FM.

Yo, Kiss Kiss in the Mix, o piesă foarte tare lansată în premieră într-o marți la debutanți, proiectul nou Shaka Move. Save, save. Produsă de Randy, sună foarte, foarte bine. Avem dedicații 0722 20 60 20. Cred că este ultima tură de dedicații venite pe SMS din această seară. Hai să vedem, aș dori și eu dedicație din partea lui Andrei pentru Kiss FM și în special pentru iubita mea, Evi Maria, cu mesajul te iubesc mult, mult. Zice așa, Avram Nicășor din Buzău, salut DJ Ian și Olix. În primul rând vreau să dedic o piesă pentru colegul meu Ion din Buzău, Dansa cu Duro. Iar mai apoi să vă întreb, dacă nu vă supărați, cât a fost, nu, cum a fost piureul servit de voi și să-i lăsați și lui domnul Boba. Tare, foarte tare. A fost foarte, foarte bun, nu știu, Olex, să zic. Da, a fost bun piureul, Ovidiu a mâncat altceva. Hai să nu mai discutăm despre mâncare, pentru că nutriționistul ar spune la această oră că... că Olex a amestecat carbohidrați cu proteina animală. Da, deci și... e interzis. Pe lângă asta, nu e foarte ok să mănânci la ora asta, mai ales dacă te curgi de vreme. Salut, sunt Gigi, vreau și un erichis pentru Elena din Buzău. V-am pupat, pa! Ne plac SMS-urile cu pa la final. Trebuie să facem un jingle cu sfatul nutriționistului. Ora de mâncare. Vreau să-mi dedichis pentru toată clasa 11G din Eminescu Buzău, care acum învață la chimie. Mult succes, semnează Sonic. Și încă unul. Astăzi este ziua mamei mele și vreau să-i zic la mulți ani, o iubesc foarte, foarte mult. Ionel Dascălu din Gimbășan. Vă rog mult acum. Udă trandafirii din grădină. Asta se întâmpla acum vreo 7 minute. Păi mulți să-l trăiască, mulți să-l trăiască la mulți ani! Hai încă o dată să le spunem tuturor celor care au examene, fie că e vorba de BAC, fie că e vorba de examene la facultate sau orice altă stresiune, teze și așa mai departe, multă baftă! Și să aveți parte de o vacanță de vară bestială. Se apropie, e pe aici, pe lângă noi. Și mai avem un jingle chiar acum care spune așa: ultimele trei piese ale serii. Erike și Lude Chris, Tonight I'm Loving You. Lucky Man Project, Pumpin'. Și Adrian Stână cu Beverly Brown, I Can't Live Without You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

sună și Beverly Brown, I Can't Live Without You. Pe finalul acestei piese e timpul să vă spunem și noi I Can't Live Without You, pentru că o să ne întoarcem mâine. Da, nu putem trăi fără ascultătorii noștri din fiecare seară și fără emisiunea Kiss Kiss in the Mix, fără petrecerea care se întâmplă timp de 3 ore în fiecare seară de luni până vineri. Mr. Boba vine în curând alături de voi. O să vă întâlniți cu el după ora 22. Încă n-a ajuns, dar suntem siguri că de la 22 o să ne auzim cu el. Începe Kiss in the Night mâine de la 7 seara, o luăm de la capăt la Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang și Olix, aveți o super seară. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on in. Let's go. Kiss FM.